dla milionów Polaków. Badaj się i bądź zdrów. Sprawdź na www.gov.pl/profilaktyka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 listopada. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A właściciele kredytów hipotecznych w złotym zapłacą wyższe raty. To za sprawą drugiej już podwyżki stóp procentowych. Intensywny deszcz, mgła i przymrozki to wszystko tej nocy. Kto podróżuje, powinien być ostrożny na drodze. W Amerykach Północnej i Południowej spada liczba przypadków COVID-19. Stopy procentowe w górę. Rada Polityki Pieniężnej podniosła je o 3/4 punktu procentowego. Po decyzji Rady podstawowa stopa procentowa będzie wynosiła 1,25%, co przełoży się na wyższe raty kredytów w złotym. Przewodniczący RPP profesor Adam Glapiński podkreśla, że podwyżka stóp ma zapobiec utrwaleniu się w podwyższonej inflacji w nadchodzących kwartałach. My jako Rada Polityki Pieniężnej, jako Narodowy Bank Polski zrobimy wszystko, co konieczne i wszystko, co możliwe, aby w średnim okresie inflacja powróciła do celu NBP. Do tego 2,5% z odchyleniem punkt procentowy w górę, punkt procentowy w dół. Żeby się w tym przedziale zmieściła w średnim okresie inflacja w ciągu 2 najbliższych lat. Prezes NBP dodał, że w nadchodzących miesiącach inflacja może jeszcze wzrosnąć, a jej szczyt jest spodziewany w styczniu, kiedy roczna dynamika inflacji może sięgnąć lub przekroczyć poziom 7%. To będzie noc z intensywnym deszczem, mgłą i przymrozkami. Najmocniej popada na południowym zachodzie. Tam może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski zwraca uwagę, że na drogach może być już ślisko, więc trzeba rozważyć zmiany opon w autach na zimowe. Oczywiście, że trzeba zmienić opony w najbliższym czasie, ponieważ opony zmienia się w momencie, kiedy temperatura średniodobowa wynosi 7 stopni Celsjusza. Jeżeli jest poniżej, to trzeba już od razu opony zmieniać. Noc najzimniejsza na Podlasiu, tam przymrozki do minus 2 stopni. Najcieplej ma być na południowym zachodzie, tu temperatura nie spadnie poniżej 9 stopni. Wirus grypy cały czas jest groźny i w tym roku zaatakował wcześniej niż zwykle. Do tego, jak mówi wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych na Śląsku, dochodzi duża liczba zakażeń wirusem RSV u dzieci. Wirus ten powoduje zapalenie dróg oddechowych. Sytuacja, w której w województwie śląskim wykryto jednoczesne zakażenie 3 wirusami jednego dziecka, nie dziwi lekarzy zakaźników, mówi profesor Włodzimierz Mazur. To te, które były wcześniej, czyli wirusa RSV i wirusa paragrypy czy grypy, no bo to mogą być różne konstelacje, no doszedł ten COVID, który idzie transmisją szeroką. Powinniśmy być uczuleni, że nie tylko COVID-19. U 5-miesięcznego noworodka w województwie śląskim potwierdzono zakażenie zarówno koronawirusem, jak i wirusem paragrypy. Liczba przypadków COVID-19 w obu Amerykach spada nieprzerwanie od 8 tygodni, informuje o tym Panamerykańska Organizacja Zdrowia. Spadek liczby przypadków COVID-19 dotyczy większości krajów półkuli zachodniej. W Ameryce Północnej mniej infekcji notuje się w Kanadzie, USA i Meksyku. W Stanach Zjednoczonych każdego dnia stwierdza się około 70 tysięcy przypadków koronawirusa. To o połowę mniej niż notowano na przełomie września i października. Według danych amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób ponad 80% dorosłych Amerykanów przyjęło już co najmniej jedną dawkę szczepionki. Zdecydowana większość leżących w szpitalach to osoby niezaszczepione. Liczba zgonów wśród niezaszczepionych jest 12-krotna. Nie większa niż wśród Amerykanów, którzy przyjęli szczepionkę. Z danych Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia wynika, że w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach 46% mieszkańców zostało zaszczepionych. W wielu krajach tego regionu szczepionki nie są jednak powszechnie dostępne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Waży 15 kg, jest wykonany ze srebra. Mowa o pucharze za wygraną w piłkarskiej Lidze Europy. Trofeum można było podziwiać na Placu Zamkowym w Warszawie. Kibiców i sympatyków Puchar Europejskich Rozgrywek zaskoczył swoim rozmiarem. Część miała problem, by zmieścić go w kadrze, robiąc pamiątkowe zdjęcie. Szczerze mówiąc, tu wygląda na większe oczywiście. Szkoda, że podnieść się można i dotknąć, to jest problem. Jest mega ładny, duży przede wszystkim. Spodziewałem się, że będzie mniejszy, jak tu przyjeżdżałem. Według mnie jeszcze to zobaczę w Warszawie. Mam taką nadzieję. Przed rozpoczęciem zmagań w ramach Ligi Europy trofeum otrzymywał zwycięzca rozgrywek o Puchar UEFA. W tej rywalizacji występował m.in. dawny kapitan Legii Warszawa oraz reprezentant kraju Jacek Zieliński. W pucharach europejskich no to była wielka przyjemność uczestniczyć, bo wiadomo, ekstraklasą, natomiast konfrontacja z tymi najlepszymi zawodnikami, których na co dzień ogląda się w tych rozgrywkach w telewizji, może stanąć twarzą w twarz, powalczyć często dobry rezultat. Także to są miłe wspomnienia. Ja jeszcze startowałem, to jeszcze nie była Liga Europy, ale to był Puchar UEFA. Puchar za zwycięstwo w Lidze Europy gościł już w Polsce w 2015 roku. Wówczas Stadion Narodowy w Warszawie był gospodarzem finałowego meczu rozgrywek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek zapowiada się pochmurny, większe przejaśnienia we wschodniej połowie kraju. Będzie padać na północy i zachodzie oraz w Karpatach momentami intensywnie. Rano na Kaszubach mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wysoko w Sudetach opady śniegu. Temperatura maksymalna jutro od 8-10 stopni na północy i zachodzie, około 12 w centrum do 14-15 na południowym wschodzie. Do tego będzie silnie wiać. Trójka. Program trzeci. Noc Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dobry wieczór Państwu. Dziś spotykamy się w Noc Harmonii po raz 40 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ten czas jesienny, czas listopadowy jest taką refleksyjną nutą i pomyślałam, by dzisiejszą Noc Harmonią zawładnęli ci, którzy grają już w niebiańskiej orkiestrze oraz ci, którzy w sposób bardzo dogłębny potrafią śpiewać o śmierci, która jest przecież naturalnym etapem naszego życia. Oczywiście Return to Forever i nieodżałowany Chick Corea. Niesłychane jest, że to nagranie ma prawie pół wieku, tak jak i kolejny utwór wykonany przez jedną z najbardziej charyzmatycznych i odważnych kobiet XX wieku, nie bojącą się walczyć o prawa innych, Nina Simone. To niebywałe, że ten przekaz, jaki niesie muzyka Niny Simone, jest wciąż tak bardzo aktualny. A przecież to poprzez sztukę zaczarowujemy swój własny świat, tworzymy go lepszym każdego dnia, prawie jak w tej piosence. The way weather is frightening, the thunder and lightning seem to be having their way. But as far as I'm concerned, it's a lovely day. The turn in the weather will keep us together, so I can honestly say that as far as I'm concerned, it's a lovely day, and everything's okay. Yes, isn't this a lovely day to be caught in the rain? You were going on your way, now you've got to remain. Yes, just as you walk going, leaving me all at sea. The clouds broke, they broke, and oh, what a break for me, babe. Now I can see the sun up high, they were caught in the storm. I can't see where you and I could be cozy and warm. Let the rain pitter-patter, but it really doesn't matter if the skies are gray. Baby, long as I can be with you, it's a lovely day. Isn't this a lovely day to be caught in the rain? You were going on your way, now you've got to remain. Just as you were going, leaving me all at sea. The clouds broke, they broke, and oh, what a break for me. I can see the sun up high, though we're caught in the storm. I can see where you and I could be cozy and warm. Let the rain pitter-patter, but it really doesn't matter if the skies are gray. Long as I can be with you, it's a lovely day. Thank you. the sun up high, though we're caught in the storm. Caught in the storm, babe. I can see where you and I could be cozy and warm. Cozy and warm. Let the rain pitter-patter, but it really doesn't matter if the skies are gray. Long as I can be with you, it's a lovely day. Long as I can be with you, it's a lovely day. Cudowni Ella i Louis, duet, który jest cały czas obecny w moim życiu i duet, który wywarł ogromny wpływ na rozwój muzyki jazzowej. Ale Państwo dobrze wiecie, że w Radiowej Trójce w Noc Harmonii spotykamy się nie tylko, by rozkoszować się jazzowymi współbrzmieniami, ale także spotykamy się z muzyką, która otwiera serca i duszę. I tak też jest z albumem nagranym przez znakomitego pieśniarza Adama Struga z zespołem Quadrophonic. Przyznaję szczerze, że jest to muzyka, która wewnętrznie oczyszcza i zatrzymuje mój czas. Bierzesz mnie ze świata, czemu tak prędko znikły moje młode lata? Kilka lat tylko żyłem, kilka dni na świecie, nie użyłem rozkoszy w moim młodym lecie. Teraz mnie zabierasz w wieku młodocianym. Mogłaś śmierci okrutna dać mi jeszcze pożyć, by rodzice pociechy mogli ze mnie dożyć. Żegnam z wami, z krewnymi, kochanymi, z braćmi i siostrami. Coście mnie czuć. żeście mnie wychowali, jak i też żywili. Młodzieńcy i panienki, z wami się rozstaję i to wam do nauki uwagi podaję. Westchnijcie z głębi serca do Boga naszego, aby mnie przyjąć raczył do królestwa swego. Rekwiem ludowe, znakomita muzyka, fenomenalne wykonanie przez zespół Kwadrofonik i Adama Struga. Wierzcie mi Państwo, że słuchając tej muzyki na żywo, a miałam tę przyjemność kilkukrotnie być na koncertach Adama Struga, doznajemy pewnego rodzaju katarzis i to jest największa siła muzyki. My pozostańmy jeszcze pod jej wpływem. Krótki czas życia mojego nie uznałem świata tego. Wziął mnie Pan Bóg z tego świata, bym w niebie lata. Tam kwitną róże z lelią, tam niezwiędłe wianki wiją, z barankiem się cieszyć mają. Z ciałem mojej Wybrać jest droga do wieczności. Bracia, siostry i pokrewni, bądźcie wszyscy tego pewni, że przyjaciela waszego macie w niebie schowanego. Teraz się od was ubieram, krótki mój żywot zawieram, ciało w ziemi odpoczywa, dusza wiecznie w niebie śpiewa. Słuchacie państwo programu Trzeciego Polskiego Radia w Noc Harmonii. Dziś trochę zadumy, odrobina sentymentalnego nastroju, ale też i muzyki tych, których już z nami nie ma. We'll be right back.

Nie wiem, czy Państwo też odczuwacie tak jak ja, że przez muzykę Chetta Bakera przebija absolutna prawda, niezmącona zbędnymi dźwiękami. Tu jest dokładnie taka ich ilość, jaka jest potrzebna. Tak jak w Noc Harmonii w Radiowej Trójce. Zabieram Państwa do świata Adama Struga i nagrania pochodzącego z płyty Leśny Bożek. To wy zaczynacie przecież. Naliczasz. Raz, dwa, trzy, cztery. Szumią ptaków loty, łąk szeleszczą runa, w słońcu pożar złoty, a na rzece łuna. Co za wonność płynie, co za cisza w niebie. Nie płacz, świat nie zginie, gdy mu zbraknie ciebie. Thank you. straszny w polu zagrzmiał jęk, jak żałosny burzy szczęk. A to motyl blady łka, załamując skrzydła dwa. Oj, ze czterech świata stron przyszedł na mnie zimny zgon. I uwiędnie niby kwiat marzeń moich cały świat. Oj, ponieście trupa w las i postawcie nad nim głaz. I postawcie nad nim głaz i zapłaczcie wszyscy wraz. A wyryjcie napis tam u zamkniętych śmierci bram, że w tym grobie śpiący cień był motylem kilka mgnień. Adam Struk i jego ostatnia płyta Leśny Bożek, wydana w 2017 roku, a teksty na niej zawarte należą m.in. do Bolesława Leśmiana, Leopolda Staffa czy też Adama Asnyka. Świetny album, który Państwu polecam, a tymczasem w spokojną dobranoc niech zabierze nas Chick Corea. Dobranoc, dziękuję za ten wspólny czas. Julia Sawicka-Kotomska. Thank you.